Book 2 94 Voegwoorden deel 1 Voegwoorden 1 Wacht tot het ophoudt met regenen. Wacht tot het ophoudt met regenen. Wacht tot ik klaar ben. Wacht tot ik klaar ben. Wacht tot hij terugkomt. Wacht tot hij terugkomt. Ik wacht tot mijn haar droog is. Ik wacht tot mijn haar droog is. Ik wacht tot de film afgelopen is. Ik wacht tot de film afgelopen is. Ik wacht tot het stoplicht groen is. Ik wacht tot het stoplicht groen is. Wanneer ga je op vakantie? Wanneer ga je op vakantie? Nog voor de zomervakantie? Nog voor de zomervakantie? Ja, nog voor de zomervakantie begint. Ja, nog voor de zomervakantie begint. Repareer het dak voor de winter begint. Repareer het dak voor de winter begint. Was je handen voor je aan tafel gaat. Was je handen voor je aan tafel gaat. Doe het raam dicht voor je naar buiten gaat. Doe het raam dicht voor je naar buiten gaat. Wanneer kom je naar huis? Wanneer kom je naar huis? Na de les? Na de les? Ja, nadat de lessen afgelopen zijn. Ja, nadat de lessen afgelopen zijn. Nadat hij een ongeluk gehad had, kon hij niet meer werken. Nadat hij een ongeluk gehad had, kon hij niet meer werken. Nadat hij zijn baan kwijt was, is hij naar Amerika gegaan. Nadat hij zijn baan kwijt was, is hij naar Amerika gegaan. Nadat hij naar Amerika gegaan was, is hij rijk geworden. Nadat hij naar Amerika gegaan was, is hij rijk geworden.